بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ديت ولكي سورة مؤمن سورة غافر مرتبة لكي سورة التوالى مرتبة لكي دو سورة زمر نرستاو مخير حاميم سجدين نازل شوه شبهتم نمبر دي او دور اخیر د مکه کې نازل شوی دی. مکسره مناسبت داره او مکسره بد داره د دې ځای نه خو یو د سوره محمد پورې دریم باب شروع دی. دا شروع کې دا څلورمه میاشت د قران کریم د مضمون په لحاظ سره په دې کې بیا اوه سورتونه دي. په دې پر اعتراضات او چا وارديږي په توحید او رسالت باندې دارنګي سوره زمر کې دعوه و پابود الله چې د الله بندگی کوي عبادت د الله کوي وز بیان د جزای مخصوص دی څه چې دعا ده د الله رب عزت نه دعا غواړیم پد الله مخلصین له الدین. دارنګي سوره زمر کې ویل اثبات د مسلې او تخویفات یو خروي منکرین ته وست تخویب دنیاوی په مثال خاص سره داور صورت سره رد شرک په دعا معنا پد الله مخلصین له الدین. څلسم شپیتم او پنځه شپیت آیات کې به ذکر کیږي دا ما خدای دا غره او رد شرک په العلم بم کې شپاړسم او نولسم آیات کې او رد شرک په دعا به ذکر کړي دولسم آیات کې او څلسم شلم شپیتم دریش پیتو پنځه شپیتا او څلور آیات کې او دارن گرد در شرک پل عبادت شپک شویده گی تصورب دا ذکر که رد در شرک پل تصورب شلا و داتا شویده گی او دارن گی رد در شرک پل برکات تصور شویده گی اسمای حسنا دی صورت که تصور لست دا سلیرش او دارن گی سپات جگمده بده که اتش پیده گی خلاصر صورت هم داوا دوی بابونه ری پا دیکھ اول باب دیر سرلس پوری اب دیکھ ترغیب دی کتاب دلاللہ تعالی تا دوی مایات کے او داور توحید دا دریم کی اوزا جردی مجادی دیم تسلورم او دری ترقیر دا پاد اصلاح دا منکرینو او چاگت سر دنیا لگ رو حقیر دا سلورم آیات کے باوی دویم داره چې محبت د دنیا سبب دی لپاره د عذاب په دنیا کې پنځم آیات کې راځي. دویم داره چې محبت د دنیا سبب د عذاب دی په آخرت کې شپږم آیات کې به داوي به بشارت د مؤمنان ته ومه تمونه آیات کې او تخویف د منکرینو ته لسم یو لسم او سبب د عذاب دی په دولسم کې او دلیل عقلی دی لسم. دارنگی عنوانات چلور دی اول سوره نارا پار دا عظمت دا دی مسئلی آغا داره چی منزل کتاب دا موصوب دی پسیپات جلیل و نه سرام چاچرا کتاب را لگره. دارنگی مجادل پا دی دعوی کی کافر دی دریم داره چی دعا دا ملائک و مقربین دا پار دا چاچی من رو لیب دی مسئل بانیم. سلورم مقت دا اللہ تعالیٰ پا کافرانو بانی غصہ دا اللہ پاک پاگی چدا دعوی دا دا مقت اللہ اللہ منکری پا منکرینو بند اللہ رب عزت غصہ چدا دعوی دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان شروع کوم زره دې صورت حامیم سیداره چې دا مقطعات نه دی او دارنګي متشابهات نه دی علم د الله سره دی نور مستاقات علما او ذکر کړی چې کله شې دې ته اشاره دې ته اشاره لیکن علم دا اللہ سرے چوک دار اسماو دا اللہ تعالی نرے چوک دار اسماو دا قرآن نرے چوک دا اللہ نمون تبکی شارہ دا حامانت شه د حمید نه اشاره د حنان او حلیم او حکیم او مم مالک او مجید او منان مصور. د دې صورت په باره کې فضائل لري حوامی مچکم دي دا و سورته د دې فضائل ډیر زیات. یو روایت کرا دی دیواجل قران او تویره ریخم د قران کریم. بل روایت کې راځي چې حوامیم دا اوه دروازې له جهنم دا غیر پردان یعنی پرده را په دې سره تسلی بچ کی. هر یو دروازې ته وردی نه یو صورت وردی. او دا به ورته وایي چې چا په ما باندې ایمان راوړلی دا به جهنم ته نه داخلي. بل روایت کرا دی ابن عباس نے فرمائی دا هر شیر پارا لباب دے لباب القرآن حوامیم. نور روایتونی کرا دی روزات ورطویلی خیستت باغی چی چدا نزدیر دا صورتونا یو بلت دا پزایل دیر لری. تانزیل الکتاب نازل اول لری کتاب من اللہ العزیز العلیم دا طرف پارا زور ورزات چی پویا دے ترغیب شو قرآن کریم او بیان دا عظمت دا آئی نه صفات ذکر کئی دچا دا غزا چاگا منزل درے رہے ہیں چاگا اللہ رہے ہیں غافر الزن پی بکن کے دے دا عزیز علیم زورور ذات دے پویا رہے ہیں وز غافر الزن بی وقابل التوب بخون کې د ګناهونو ده قبل اون کې د توبې ده شدید العقاب ساز بلاده زیتو لي خوند طاقت ده طاقت ولاده دارنګ غنی ده زیتو ذل احسان ذل فضل والطاقه والقدره مرسوق د اخلاص درنش. لا اله الا هو نشتره واغدار مگر غره الیه المصیر خاص او تو واپس دام الله تو واپس کی. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. جگړه نه کی پاتون د الله تعالی کی مگر کسان مجادلین تزجر او دی امنو ادم دی چې قران د دې په مقصد کې چا توحید دی څوک جګړه کوي نه کافر وي. حدیث کې راځي مرفوع حدیث دی جدال په قران کې کوبر دی. دارنګ نو روایتونه کې راځي چې جدال سبب د هلاکت د مخینو خو خلکو دی. دلته جدال نه مناسبه تان کول په قران کې چې دا سیر دی شعر دی کهانت دی شبهات او اعتراضونه به کول. جګړه نه کوي پاتون د الله تعالی کې الا الذين كفروا مگر آسان شګوبرې کړې ده فلا يغرر تقلبهم في البلاد. پس ذکر درنه کې تات اتلر اتلر دی په خرونو کې خرونو کې راځي د پاره تجارت دارنګ نور سوند پاره تقلبهم في البلاد تر اتلر دی په خرونو کې قذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. تكذيب کړي امه کړي نه قوم نوح عليه السلام والأحزاب او دارنګي اړلو من بعدهم رسول دينا وهمت كل أمة برسولهم او قص کړي هر امه خپل پیغمبر خپل پیغمبرانو باندې لیاخذو چې ونساغل رام وجادلوا بالباطل جګړه کړې وه په باطل سره یتیزو بلا قادر پاره چې مغلوب کې پای سره حق لرا لیتیزو معنا سالیان هدیمو چې مغلوب یک الحق حق لرا پاخستوم بس مومن ولدی لرا پکې پکانای خا پسرنګ یو عذاب زمان وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ديتو التخويف أخروي أو داشان سابت شويدا فيصل حقت كلمة ربك فيصل درفسان معنى دار سنگه چه دنیا کی نسم دار رنگی با پا آخرت کی منی ولی کی آوازا بورک ولی کی قدارک حقت ندا تخویبی اخروی حقت کی مشارت تقدیر تج تقدیر کی اللہ را پیسر کردان دار رنگی کل چه داخت کارشی ناغ وقت بے پیسرا چه صدوری وش کم وقتی اللہ رب عزت کرده بیش صدور وشیم کدارک حقت کلمت ربی دانشان ثابت شویده پیسرا رفستان علالذین کپرو پاکستانو چکو بری کرده انو مصحاب النار چیقنند خواندان دور دیم الذين يحملون العرش ومن حوله وكسان چې باري بارکړې د عرش او چارچاپي او هغه څوک چې چاپېر دي نه دي د درې آیاتونو کې بشارت د موحدین لا روس سره تخویب نه منکرین او دا درې منوان دي کله چې درګدار کله چې مخیره کافرانو دشمنی ذکر کړه د مؤمنانو سره نو ذکر کوي دوستانه او شفقت د ملائکه د مؤمنانو سره د پاره تسلی د مؤمنانو چاغې له دعاګانې غواړي الذین یحملون العرش کسان چې بارې عرش سره او من حوله عرش من د الله عرش ومن حوله چې چارچا پیر دین دی سبحون بحمد ربهم دې پاکي بیانې په همدغه درو خپل باندې وي مينونه به یو ایمان لري په ایوانې ويستغفرون للذين امنوا وضيب كن غاړي د پاره کسانو چې ایمان راوړل دي ويستغفرون للذين امنوا حاصل دار چې ملائکه عليهم السلام خیرخوار دي مؤمنانو دعاګانې ولا غاړي داوري ولا غاړي عقیده یو شاتره اغا موحدین دین او دیم موحدین دین دیو با سره دا نس نسبت دی نو محبت دی او خیر خواهی ولکی چو دعا گاونه ولا غواړي ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما ای رب زمون فراخ تار شتا په رحمت او دارنګ علم کې ګوره ملائکه چې وسیله الله ته نش زغی په نومونو برحمت سرا وعلمنا وعلم کی فاغفر للذین تابوا پس بخنو کا کسان تا چتو بے کریم واتبعو سبیلک آو تابشو استاد لاریم وقیم عذاب جہیم و بچ و ستا دل رد عذاب دورنا دا دعا گانی و لکی واتبعو سبیلک حاصل لاره چې عقیده برابر ده او عمل هم برابر ده د شرک نه ځان ساتره ربنا وادخلهم جنات یعنی التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم د ټولو لپاره دعاګانې کوي او دا و چې الله را یو کوي اے رب زمون دننه کا دې لرا باغونو د همیشوالی تا التیا واتوم چتا وعده کړې دې سره الله جنتون ته داخل کا باغونو ته ومن صلح من ابای ما واسوک چې نه کانې پلانان ور دینه نه کانې وازواجی مو دی بیبیان رو دینا وزرریاتی مو دولاد دینا من آبائیم پلاران اوازواج بیبیانی یو وصول شلو پلاران عزا و جخد چرده ده سری مرگری کنم د سخرګانې نه او ذریه سره دای پروح شلو مانا ټول یو ځک انک انت العزیز الحکیم قل انت غالب حکمتون والا یم غالب ذاتی حکمتون والا وقهم السیئات و بشکا دین تکلیفنا و من تقی السیئات یوم ایدن او سوک چه بچو ستلی شو تکلیفنا پدا و رزبانی پا قد رحم تا پستا یقینن تا رحم کو پدا بانی رحم پیوش وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمَ وَدَعَمْ دَيَا كَمْيَ بِلُّيَانَ وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ او دَعَمْ دَعَا كَمْيَ بِدَلُّيَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِنْ سُدَوْنَ إِلِي الْإِمَانَ دعوة استخفیب یقیننا کسان چې ګبرې کړی د اواز به وکړی شي دي ته په قیامت کې لمقت الله اکبر من مقتکم خامخا غصد الله تعالی ډېره لویه ده د غصې ستاسې نه البزکم په ځانونو ستاسې باندې مقد د الله صفت دی څنګه چې د هغه شان سره مناسب وي مانا دنیا کې الله ربالعزت تاسو ته غصه وړ ډېر زیات اکبر من مقتکم الیوم چې دا نن تاسو غوسه وي خپل ځان ځکه تاسو شرک کو ایسو دا نه لیلی معنی کله چې تاسو را بل شي ایمان ته دا را مقت الله سره تعلق لري چې کله و تاسو دعوت درکې دا ایمان ته پاته کورونه تاسو به کوبر کو نه الله ته ډیر غوسه وستا تاسو څه غوسه وي قالوا ربنا آمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ديبو يا رب زمن تامكلو مملكلو منغلا رد وكرتي او راج جندير كل رد وكرتي فاعترفنا بذنوبنا فاستقراركم من فخفل غناون باني دوزل مارك سنگ دي دوزل جون څنګه دی یو سره اول نه نادمی هیڅ شی نه یالاره چونت پای او دا غین ارسته به دویم مرګ د دنیا نعمت نسته تا وجل موږ د ځنن واحد نسته نه یو تا جون دی کوم موږ دوه کرته اول نه مراد ایجاد دی د نش نشته کول او دویم نه مراد د قبرونو نه راپورته کول او دا رنګ هغه قبر دای نه ذکر کړي هغه ناقص دی ډیر ونه ذکر کړي او تا را جن دي کوم موږ دوه کړه ته فاتربنا بذنوبنا پس اقرار کوم په خپل ګناونه باندې فان الى خروج من سبيل پشتره وتلو ته څلاره د دې ځنه وځ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم دا عذاب دي وجده إذا دعى الله كله شبه دعوت ورقلش الله تعالى تان معنى تاصل عذاب در كوله كي دار دير وجنا چه قلبه وبلش الله تعالى وحده ذلك كفرتم نتاصل وكبركم انکار بم کو نه بم منلا و یشرک به تومنو کو شرک به وکړه شو دای سره ان تاسو به ایمان راوړ به وخښارې درې مکه ویل شو و اذا ذکر الذين من دونه زام یستبشرون و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين و اذا ذکر الله آلته ویل چې الله ورته شنه تنګي او غیر الله ورته شنه به وخښارې دلتا ویو شبیت و منو فالحکم لله العلی الكبیر پس پی صلاح خاص اللہ لرداء چلور دیولی دی اختیارات دا غصر دبل چا اختیار نچلی هو اللذی یوریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا خاص دا اللہ ازاد دی چی که تاستا نشانی اخپلی دلائل دو قدرت در تک دا عقلی دلیل در توحید او دا پل حکم للہ پارا علت او دا پر دو عوض دا مشرکین و پیسار دا در یون سرا پا دنیا کے خاص اللہ عزت دے یونی کم آیتی چکیت تستقبل آیتنا عقلی دلیل نتی مراد دی محسوسات دو دنیا کی چاہ آسمانو نظم کی اغرونا وینزل لکم من السمائی رساورا وریس تاز دا پارا دا برنا روزی دا رزق انمانات سب باران چه دا آغا سبب دری زق دے مراد دینا سبب دری زق دے باران اور اوری تاس لر دبر دسمان نباران وما یتذکر الا من ینیب او نصیحت نقبل ای مگر آسوک چی رجوع کی اللہ تعالی تا اغا نصیحت قبل ای صلی اللہ تعالی